جبت عن أعرابكم أموالكم. قالوا وكيف؟ قال تؤتون الشائرة ومن تخافون لسانه. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki şereflerinizi müdafaa ediniz. Şereflerinizi mallarınızla koruyunuz. Diyorlar ki nasıl koruyacağız ya Resulallah? Malımızla şerefimizin korunması nasıl olacak? Bunu bilemedikleri için soruyorlar. Buyuruyor ki şairlere atiye verirsiniz. İhsarda bulunursunuz. Böylece şairin şerrinde bulunursunuz. Veya onlar gibi dilinden korktuğunuz kimselere biraz bir şeyler verirsiniz. Hediye, atiye. O zaman şerrinden emin olursunuz. Bunun şair diye söylemesinin izahını yapalım. Peygamber Efendimiz'in zamanında gazete yok, mecmua yok, başka radyo, televizyon yok, propaganda imkanı, bir tek propaganda imkanı var. İnsanların dilleri. O devirde Arabistan'da şairlerin çok büyük tesiri var. Şairin birisi bir söz söyledi mi, o kulaktan kulağa filan bir şair şöyle bir şiir söylemiş filan bir şahıs aleyhine diye. Şöyle adamın başka işi gücü yok tabi. Efendim onu ezberleyip o ona söyler, o ona söyler. Böylece halkın arasında kötü şöhreti veya kötülüğü yayılmış. Onun için şairler çok önemli. Yani o devrin böyle mühim bir şey vesilesi, insanı yükselten, alçaltan yine bir vasıta olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz kendisinin şairleri vardı. Ashab'tan şairler vardı. Kafirlerin şairleri, Müslümanlar aleyhine şiir terkip edince Peygamber Efendimiz de kendi şairlerinden onlara cevap vermelerini emrederdi, müdafaa ederlerdi. Onlar da Müslümanları müdafaa ederlerdi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi var, Şairler Suresi. Şairleri iki sınıfa ayırıyor Şuara Suresinin sonunda. Efendim, bir kısmını kötü şairler olarak açıklıyor. Bir kısmını da Müslümanlara yardımcı olan diliyle, yazdığı şiirle Müslümanları müdafaa eden, Allah'a iman eden kimseler olarak fethediyor. Demek ki kullanılan vasıtaya göre rütüp değişiyor. Yani vasıtanın hangi sebeple kullanıldığı düşünülmeli. İyi niyetle kullanılırsa o zaman iyi oluyor, kötü niyetle kullanılırsa kötü oluyor. Şiir. Şiir doğrudan doğruya kötüdür diyemeyiz. İslam'ın lehine kullanılmışsa, Müslümanları müdafaa etmekte kullanılmışsa o zaman iyi. Müslümanları kötülemekte kullanılmışsa fena. Bir kere Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerif ilan buyurdular. Ashab'tan birisi kalktı ki Ya Resulallah dedi, ben bu söylediğiniz şeyi şiir haline getirsem izin verir misiniz? Getirdim. O akşam gitti eve, Resulullah'ın söylediği sözleri şiir haline getirdi. Ertesi gün okudu Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz dinlerken ağladı, gözyaşı döktü. Böyle hep ona okuttururlar, bu şiir nasıl oku bakalım diye okuttururlar. Hasan ibn-i Sabit, Peygamber Efendimiz'in şairlerinden. Kâb ibn-i Malik, Peygamber Efendimiz'in şairlerinden. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'i kötüledi Kureyş'in şairleri. Onun üzerine onlara cevap vermek icap etti. Birisi şairlerden birisi talip oldu. Ben cevap veririm ya Resulallah dedi. Ama sen nasıl cevap vereceksin? Soyun topunu kötülesen ben de Kureyş'teyim. Sana Hazreti Ebu Bekir yardım etsin dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şeyi çok iyi. ensabın, yani kimin kimle akraba olduğunu, soy alakalarını çok iyi bilirdi Hazreti Ebu Bekir. Sen ona tanış da öyle yap dedi. Hiç merak etme ya Resulallah, ben senin sülaleni tereyağından tuz çeker gibi ötekilerden ayırırım. Seni istisna ederim, onlara ağzından hayırlı veririm, layık oldukları cevabı veririm diye söyledi. Şimdi bu şairlerden kötüleri adam edepsiz. Sözü de yayılıyor. Bir söz söyleyecek, insana zarara uğratacak. Ne yapmak lazım? İşte mal vererek onları susturun diyor Peygamber Efendimiz. Şerefinizi korumak için malınızı kullanın, harcayın. Ne yapacağız ya Resulallah? Şairlere demesiniz veya başka dilinden korktuğunuz, diliyle kötülük yapmasından korktuğunuz kimseye verirsin parayı, susturursunuz. Çünkü parayı aldınız, susar. Hatta istersen lehine de yazar. Asıl parayı lehine yazar. Lehine de yazar. Nebit isimde bir şair var. Irak'a gitmişler. O zaman Irak. Uzak bir yer tabii onlar için. Şöyle kalkmışlar, Irak'a kadar gitmişler. Kabilesindeki adamlarla beraber. Bu genç birisiymiş. Sen mallarımızı bekle, develerimizi bekle demişler. Onu bırakmışlar. Öteki takiplerin büyüğünü de merak etme. Bir deneyelim deniyorlar. Şu karşımdaki tarlayı hayret et bakalım diyorlar. O da hemen o anda zekalarına kadar parlak ki o anda o tarlayla ilgili bir şey söylüyor. Gel diyorlar. Ertesi gün o hükümdar huzurunda gidince söz alıyor. Öteki adamın aleyhinde bir şiir okuyor. Kendilerine bir gün önce zararı dokunan adam aleyhinde. Ve o kadar ezildi oluyor ki şiirde hükümdar o adamı sarayından çıkartıyor. O adam mektup yazıyor. Haber gönderiyor hükümdara. Diyor ki hükümdarım, bunların söyledikleri yalan, ister doğru olsun, iner, ister yalan olsun. Söz bir kere söylenmiyor. Yani hakkıyla, muhakkıyla, hakkan da ülkeli var diye cevap veriyor. Daha bu mesele olmuş. Yani böyle şey var, zararı var şairlerin, dillerinin tesiri var. Bunlara karşı malınızla onları susturun diyor Peygamber Efendimiz. Bugün bize düşen nedir? Menfi propagandalar, gazete yoluyla olur, daha başka yollarla olur. Onlara karşı bu usulü kullanabiliriz. Yani şahısları ve şeyleri, bu vasıtları paralarımızla İslam'a hücum etmekten men edebiliriz, alıp verebiliriz. Bu durum şeyle, tabii ki de böyle olur.